τι το πράγμα, του τι έστιν, ως δεύ βασιλεύ, οι μοί κακοδαίμον. Προδεδόμεθα, ούτος ο πανούργος, τι ποιέεις, τι πάσχεεις. Ω μπδελουρέ σου, με προσοργέν. Ανόσια επάθουμεν, αρ χουχ χύβρις τάωτες τί πολλέ, πάουε, άπιθεπκ ποδόν. Ουκ ει θύρασδε, ουκ άπει δέτα εκ ποδόν, εσκόρακας, άπερε, απολέει κάκιστα. Ουκ εσκόρακας, παραπάιεις ο γύναι, ο γύναι, ως παραπάιεις. Οι μοι, ως χυμπρίσδεις. Αι μποι, ούτοι καταπρόηξεοι τούτο δρόν. Ου χαιρεέζεις. Εγώ σε πάουζω του θράσους. Αλλά νάσχου. Ου δεινόν δέτα σε τούτο δράσαι. Ουκ ανασχετών τούτο. Οι μοι, τι δράσω. Χωράες χα δέντρακας, σου τούτον αίτιος.